الله الله جمالا استبدين بالعجبي اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه شب معراج عروج توزع افلاک گذشت به مقامی که رسیدی نرسد هیچ نبی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نخل بستان مدينة زيت و سرسبز زان شده شوره آفاق بشیرین رتبی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم یه وقتی اراده اش این که در باره دو نقطه مهم دینی تا فرصت موجودی که هستن و تی ارائزا ادامه بدیم اولی مطلب نیمه شعبان و فضیلت شب براءت که به زبان عامیانه و حامیانی زبان تا شب برات بشه و مطلب دوم درباره اهمیت صدقه و خیرات و به خصوص اهمیت و فرضیت زکات در مال مسلمین از دیدگاه اسلام با توجه به ایشی که نیمه شعبان و شب براءت احتمال دیم که قبل از جمعه آینده پیشیت هر چیز اهمیت و در قبال آی وظیفه مسلمین باید از طرف هر گوینده و سخنور و خطیب اهمیت واقعه قبل از وقوع باید بیان کنه ببی تا مردم آمادگی داشته باشند و تا اینکه مصداق نوش دارو یا تریاق به قول گذشتگان بعد از مرگ سهراب مبی. این زمانه بین برای بیمار دارو از طرف طبیب و دکتر ارزشمندین، خوبین، ارزشمندین دوا و درمان که قبل از تلف شدن بیمار برای معالجه بیمار بکار برک بی استعمال کنه. وقتی بیمار تلف بود و زائب بود و مرد و یا عضوی که قابل علاجت از بین رفت، از سوی دکتر و هر گونه طبیب ارزه نمودن و پیشکنگ یک بهترین داروی معالجی برای بیمارا یا بیماریا و آیه تعریف کنه که این داروی بسیار مفیدی هست برای این بیمارا، به جایشی که این دکتر به عنوان پزشک دکتر تعبیر کنه که بهتر این که آیه انسان احمق و نادانی بشه. و مقوله نوش دارو یا هر تعبیر دیگه در زمین دارو بعد از مرگ سهراب مانا همیشه سهراب که بمیرید آیه مرگ آباد دارو چه سودی دارم؟ باید مؤمن و مسلمان هر فرصت در پیشرفت و پیشگامی مسائل دینی و دنیوی، مسائل فردی و اجتماعی، مسائل مذهبی و سیاسی مترصد ببی و همانطوری که صیاد چه اندازه هوشیارانه در انتظار و در کمین صید و شکار آماده این که به محض ایشی که شکار در تیررس آیی قرار بگیری آباوتی اسلحه و تفنگ و باروت و پشنگ آماده این، تفنگی فقط دستی هم روی ماشه آماده این که فقط سید در معرض آیه تیر رس قرار گیری بلا فاصله شلی که کن تو شکارا به دستی آری و چنائی بهره با استفاده. مسلمان شان در این چند سباه مستعار زندگی دنیا که انسان به وضوح مستعار یعنی هدارکی و چند روزه و موقت بودن زندگی دنیای به چشموات مشاهده کنگه و انگد اگر کسی با ای همه عزیزانی با دستوت بگور کنگ، جوانان، نوجوانان، پیران، انسانهای متفکر، دانشمند، آمی، جنین، مردین در هر شرایط سنی وقتی که وقت اجل آنی فرای رسیب دستوت افراد، عزیزترین افراد خانواده و عزیزترین فردا با دستوت با کفن کنتو تحویل چالهی به نام قبری دنتو زیر آوار خاکی باردن و آ وقتی همیشه بهترین خدمت برای و عزیزه تلقی. وقتی که این حقیقت برای هر انسان نمایان و مشخص باید انسان مترصد و در انتظار فرارسیدن آن لحظاتی ببید که در میدان عمل و اقدامی که از سوی مسلمان باید انجام بگیری، نه تنها آیه دنیای امرار معاش، دنیای چند روزه موقتی هدارکی مستعاری زندگی آیه به خوبی بگذی، با رضای خداوند متعال جل جلاله بگذی. مؤمن کسب و شغل و کاسبی هم باید مطابق دستور خدا بگذی. مؤمن سور و عروسی و شادمانی مطابق دستور خدا ببین. مؤمن پرس و پاتیا به قول من شما مطابق دستور خدا ببین. مؤمن ورگ و نوشگ مطابق فرمان خدا ببین. خلاصه زندگی دنیوی مؤمن هم در بود مسائل مادی، در بود مسائل دنیوی هم چه در چهار چوبی ببی که خدای ذوالجلال برای مؤمنا تعیین فرمائند. و از این دنیای زندگی چند روزه مستعار و هدارکی انسان بتواند برای دنیا موقت و هدارکی استفاده بکند. اگر یقینی ها و باید یقین ببی، آکس که بی حبر یقینی نید بشکنید که آم مسلمان نهید. یعنی یکی از ایمانیات که بعد من شما با آیا ایمان داشته ببین این نقطه این که یقیناً بزانی که یک روشی این دنیا چی بی فنای بی. ایشی از ضروریات اعتقاد مسلمانی ہے. آ کسی که به این اعتقاد معتقد مبی، به این عقیده اعتقاد مداری، یعنی خیال بکن که این دنیا جاودانه مانی تا ابد، این عالم فنای نبی، آ کافر ہیں مطلقاً، مسلمان نہیں. ولو لا الہ الا اللہ وانی، ولو نماز بکن، ولو روچک بداری، ولو قرآن تلاوت بکن، آ کسی عقیدهی برشی ہیں که این دنیا پناہ ناپذیر ہے، این دنیا از بین نرود، این دنیا به همی حال همیشه مانی و دنیا فنای نبی، عالم ناپایداری نهه، فانی نهه، آشخص یک سر از سر، از بن موهای سر، از سر موهای سر تا نک پا و ناخن کافره. پرچی که ایشی خدایا تکذیب کن، یه شخص نعوذ بالله عیاذن بالله خدای قرآن دروغ بند کن، خدای اعلان دروغ قرار دن. قرآن در آیات متعدد دی شمار دنیای فنابوگ و دنیای یاگروشی از بین روگ اعلان فرمائند. یک جاهی نه، ده جا نه، بیش از ده جا اعلان بود. پس و آخرت زندگی پایدار بوگا هم الله اعلان بود. چه آز زندگی آخرت ای که انسان زندگی بن بعد از مردن، به حالت خوب بگذی چه به حالت بد بگذی، یعنی انسان بعد از زندگی اخروی که بعد از این مردن در عالم برزخ، در شکم خاک، در شکم درندگان، در شکم دریاها و جاهای دیگه به هر شکل از بین رو. شیمه یقینه که هنچون الله فرمانده دوباره الله بارگاه روچی که خدا آیا قیامت محشر نام ایرکتا زنده کنگ بی و باز خواست بی، بازی بی حساب جنتا رو، بازی حساب و کتاب بی و منت انسرا ایرکنگ بی الله بخشش اگه عفو ذریعه یا جنتا برگ بند، بازی محاسبه بند و اعمال زشت ذریعه یا مدتی اگر ایماندار بود تگم به جهنم روان نعوذ بالله و مدتی سزای چشا عذاب گندند و بعد از آن مدتی که وزید ترو الله لطف شامل حال بی معاف کنه که بند جهنم در کنه که بند شستشو کنه که بند به جنت ره دیگه که بند. و آ کسی که ایمانی نبوتا، آ کسی که با کفر مرتا، آ کسی که با شرک مرتا، با عقیده مشرکانه و کافرانه چه دنیا رفتا، الله اعلان فرماینتا که آی عبدالعباد جهنمی. دیکھ ادا ای مغلط بازی که بازی بلوچان گوشا که آ دنیا گوڑا خدا یادیستا، این کفره. این در برابر اشی که بگوشه که کافر و غیر مؤمن و مشرک همیشه جهنمیه، گویا ای فرده به ای حبرا قرآن و احادیث یقین نگوشی خدا او دا خدای گوڑا دیستا. اوڑه خدای دیستا که خدای بیان کتا که عالمی پی میگوشی خدای او تی دیتگیم برای ما اعلان کتا. من الان از این پشت در مثلا بیام و گوشون که مردم هوشیار بی، الان ادا دشمنی پشت در بمبی در دست داری و آماده بیه مردم مسجد که پر رو بی مسجد منفجری که، و مرد جواب دن که آیی گوره مولوی یادیستا. یعنی چی؟ آخر این دو خبر با هم جور داری؟ مولوی ها که دیستو اعلانی که وشتی شما را. اگر مولوی خبر قبول ہے، اگر به مولوی صداقتا راستگویا ترا یقین ہے، مولوی ہوتی اعلان وکھو دیگه فدت تی یہ جواب کہ گڑا مولوی دستا خبر ہر چی مولوی بگشی. یہ مغلط بازی نہیں چی، ہاں یہ فریب نہیں چی. یہ در این حال مولوی دروغ بند قرار دیگ نہیں چی گڑا. وقتی که الله عزوجلال فرمانی ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک نبخشی، و پدا من بگوشم که او دا خدای دیستا یعنی خدا شرک بخشی؟ نه، خدا فرمانتا که منی حبر راسته، خدای حبر دونه بی. کسی که با کفر بمیری خدا بگوشتن که خالدینه، آ مخلد و دائم در آتش جهنم. دیگه پدا ای حبر گوشه که او دا خدای دیستا و الله دیستا که گوشته که ماره دیگه. و قرآن چیزی گوشته، قرآن انکار بزنی، قرآن یک حکمیه یک کلمه انکار کفره. ولو صلا و صاما و حج و طاف بالبیت، قرآن انکار کافر کن انسانا، ولو بظاهر کلمه بوانی مکه برو حج تواف، حج بکن تواف بیت الله بکن، روچک بداری و هرچی دم از مسلمانی بکن، مدار ایمان قرآن. و توضیح و شرح قرآن حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس کافر و مشرک خدای نبخش. اگر بکفر بمیرید چه دنیا برو ایمان میاری، تا قبل از مرکز یا ایمانی ها اللہ حضر جلالی بخشی، تا قبل از مرگ کسی چه شرک دست بردار بو اللہی بخشی، ولی با کفر با شرک اگر چه دنیا را ایه بخشک نی. اگر صد بار هزار بار مکه برو تو بیه دنیا یه حاجی آقا بوشی، اگر شب و روز تهجد بکن و تا بقول ما شما یک پاد سر بدرنجی عبادت بکن، شب خیزی بکن، شب آم و ابسی رو چک بداری، تا وقتی که عقیده توحید مبی، عقیدہ وحدانیت الہی یکتائی خدای مبی، عقیدہ چه شرکا پاک مبی، نفع و نقصان، حاجت براری، فریاد رسی و انجام امور عالما اللہ ذوالجلال صفات خاصا آئی ذاتا شرک قائل بی و بی دگران نسبت ببین. ای پیمی حج ابو جہلا کتا بدون مبالغہ بدون تردید تاریخ پر رہے اہل مکہ، مکہ منجارتا، کعبہ مجیبرتا، ہنچکہ شما زیارتا مجیبری قائلے، آیا ہم کعبہ مجیبری و منجاری و خدمت گزاری پوت افتخار ازم و واقعا افتخاری ہے. اصلی زیارت، حقیقی زیارت کعبہ ہیں، ادرو کلاوی زیارتا دنیا، ہر چی غیر کعبہ ہے کلاوی ہے. با ہم آنائی کہ کعبہ باید زیارت کے نگوی، یعنی تواف کے نگوی بھی، غیر از کعبہ ہی چیز یہ تواف جائز نہیں از دیدگاہ و اہل سنت. اگر مسلمانانی در دنیا ہنچی ہستن کہ غیر از کعبہ دیگر چیزانی توافا جائز زانا، آپ زانا تو آنی کار، اما از دیدگاہ ما غیر از کعبہ تواف با ہر نیتی ہم بھی یکی کشی نا من آت نیتی کہ کعبہ بزانا توافی نکنو، بطور احترامی تواف کنو، نا اشی هم کفر ہیں، اشی هم شرک از دیدگاہ اہل سنت والجماعت، باپ دیگرانی عقیدہ کاری نداری. حجت خدا بر تمام روی زمین انسان تمام بودتا. ہر کسی ہر برداشتی کا صحیح یا غلط از قرآن و دین آئی مسئول ہوتے، اما اہل سنت والجماعت برداشت از مصادیق آیات قرآنی ہمشی ہیں کہ تواف مختص بیت اللہ و سجدہ مختص خدای، اما رو به طرف بیت الله که نگیم. و گای ام حق انسان در حالت اضطرار مجبور دین به بیت الله کو تنک، فقه کتابان توضیح داتا گا این موارد زیادی ها، مثلا یکی از مثال اشیه که یه طرف ها که کبلین دین بکنو نماز بانو، یک دشمنی در کمین منه و منا شناسایی که من چهره وقت گندی منا به قتل رسینی و جای دیگه هم نیسته و نماز وقت هم باقی نیسته، او وقتی اجازه انتی پشت به بیت الله بکن، چون دشمن انگوره و هر نیمه که آیا فرصت رسید دیم همان بکن الله سجده بکن نماز. ولی سجده برای الله و ان المساجد لله، سجدگاه مساجد مانا سجدگاه، جایهای سجده و سجدگاه و سجده فقط برای الله، لله لام تخصیص. هذا المال لی، عربیتا لی لی ای معنی اختصاص دا، ای چیز مال منه، تنها برای منه. و مساجد لله، این مساجد سجدگاه و سجده مختص خدای، برای دیگر سجده جایز نه. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیشنهاد دے گو، یا رسول اللہ، کسانی که برای تجارت و بعناوین مختلف روم و ایران و مناطق عجمی رفته گتا، عجما و تی سلاطین دیما سجده تعظیم کو، بعضی زمین سرا سجده کنی دیما، بعضی سر خم کو، وشتش یا رسول اللہ، وقتی که سلاطین و عمراء و پادشاہان بخاطر آنی دنیاوی شوکت و عزتا سلطنت و حکومتا سجده کنگ با، تو چرا مارا اجازه نده که ما ترا سجده بکنیم؟ ترا الله شوکت و شان و عزت دنیا و آخرت عطا فرمائی. بقول حضرت مولانا سربازی رحمت اللہ علیہ، سلاطین دنیا و شاهان عالم نیرزند به موی بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت قاضی عبدالصمد سربازی رحمت اللہ علیہ شعر عاشقانہ و بلیغانہ قصیدہی کے کم گذشته شاعرانی پیغمبر مدح و تعریف طائفه می قصیده و شعر به این حقیر نظره گسته. کسی که اولین بار قرآن عظیمی تمام به زبان بلوچی ترجمه و تشریح کتا، اگر قومی خدمت قابل ارجه هم اولی خدمت علمای کتگم بلوچستانه. و ای قاضی عبدالسمد سربازی ای حقیره ماته ناکوه جناب مولانا عبدالواحد و ای برات مولانا عبدالواحد یکی از دختران ای حقیر والده و مادرین، الله ذوالجلال میلیون ها رحمت بر من والده و والدین و آنی والدین و والدین و بیتا قیامت هرچی مومن. و از اطرفا منی جد پدریه حضرت مولانا عبدالرحمن رحمت الله علیه برازدهتی. مولانا عبدالعزیز زاهدانی رحمت الله علیه استاد صاحب شعر قاضی سربازی رحمت الله علیه. مولانا عبدالعزیز خیلی اصرار کوی آخر عمره یه بری برای تبلیغ با جماعت تبلیغی این منطقه هاته گا که تو الان چه حکومت خود مختار قلات قاضی القضاتی من سبب بازنشسته الان و آم اشاغل هم تو الان ویل کتگن که بر رادیو کویتا قرآن به زبان بلوچی ترجمه کتو پخش بو. الان بیا برای این منطقه بلوچستان ما در خدمت شما این خدمت بکن. این زمان زمانی که این واجه دل داده تمام معنی به تبلیغ در دنیای ترد و اکثر نقاط دنیای برای تبلیغ اسلام رفته گرد. پیغمبر علیه السلام مدح و ثنایتها مختلفی اشعاریها و مدعیان دروغین پیغمبری مثل بهاءالله، غلام احمد قادیانی، محمد اتکی، زگریانی پیشوا لعنت الله علیه مشان خلافا اشعاری هستیم و نبی پاک علیه السلام عظمتا بیان کمت اشعارتا. یک بند شعری همیشی انتی که سلاطین دنیا و شاهان عالم نیرزند موی بلال محمد صلی الله علیه وسلم. ما نوزند فارسی شعر رو آنزانه نوازی شعریه معمای نه شاهان روی زمین سلطان های تمام دنیا به آب بلالی که محمد مصطفی علیه السلام بارگاه رستا بلال حبشی سر موی برابر بود زندگی چی برسی به خود جناب محمد مصطفی علیه السلام. نیجای فرمانی که بین پیغمبر خطاب کن بین که بسمل شده سربازی از این درد و فراق، مرگی که بسم الله گوشه سر بره مدتی پربال جن ستفرش جن خون و خاکانی تها سری تو کبی گوشی ای جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تی ای امتی عاشق ازار سربازی چه تی درد جدایی و فراق مثل همه مرگی که گردنی نیمه بور بود تگو آدست تو پای جان خونانی تها پر و بال جان ما همی پیم بی قرار و بی آرام چه تی دوری و جدایی محور روح و روان راحت جانان اینجاست یعنی مدینه منوره. وجود نازنینی که برای انسانی ارواح و سای و نفسا محور و مرکزیت آرامش آداری آرام بخش ارواح مؤمنین در این عالم اسباب همه شخصیت عظیم و شانیه که مدینه گنبد خضرا چرا آرام فرمائی. پس دنیا وقتی که سلطنتی پادشاهی هفت اقلیم سلطنتی عاقبتی نیستی و نابودی هست، عاقبتی فنایی از بین رفتنه و ایشی هم شک اینه که آخرت جاودانه، پس ما همه اندازه که برای این دنیا فرصتانا چقدر مترصد و هوشیاریم. یک سوداگر و تاجر زیرک در انتظار فرصتهای خوب تجارت دنیا هست، کجا جا جنس ارزانتر گیری حمود رو خریده که کجا گرانتر ببهای بی با ارزش بیشتر چه دست آی پدا خرید کنه که بی فائده حاصل که حمود ببهایی که و برای ایکارا بازی اهل ذوق و صاحبانی هوشی که فرصتانی تلاشتا هیا اشکونا مثلا فلان جا جلسه ای ها چرا جلسه مزاق چیه؟ گشتی او دا مردمیت اهل دینیت طلابیت علمائی آیان یک کتاب فروشی گنده تمام کتابی پخش کتگن راه سر مردمانی که جلسه آباد هر کبیه کتابانه بگندی کتابا خرید کن آیی ظرف بکارن کتاب بکارن کتاب فروش. برای سرمه خریدارا سرمه ایرگا، برای عطر خریدارا عطر ایرگا، چه این موقعیتا بهترین استفاده برگه کوشش همین پیم باید انسان مسلمان ارزون کد که آد دین بهترین فرصتان باید مترصد ببی تو آماده ببی کجا لحظه و فرصت تا منی کموکی عمل باز ارزش دار بی بازی ارزشی پیدا که بازی منفعتی چه کموکی کوششی ها ای وقت تا ای فرصت تا ای شپا ای روچا ای لحظه یا من رسی همه فرصتا براوات غنیمت بزن. از همه فرصت های خوبند در هفته روزه های جمعه و ای مسلمان خوش انصاف تو که شش روز متوالی از طرف خدا مهلت داره برای وتی هر گونه فعالیت دنیوی فقط پنج وقت تا پنج دقیقه یا مسجد نمازی وانه روه، اگر روز جمعه تو وتی دو ساعت سه ساعت برای جمعه عبادت اختصاص بده آیا تو ضرر کنه دا؟ اگر تو از صبح جمعه بیای مسجد صف جمعه یا بگیره صف مسجد بگیره برای تو تاوان ضرریشی؟ فقط گوش به صدایش یه که کدی خطبه شروع بی بابا جمعه همی تو رو کت نماز تو خطبه گوش داره گی شما من پشت نکبو چه بسا که آتم بلی ترا به یه جبر سنی چمشا هم محروم به پشت کپه. این زمانه برای ای دینی کارانی اگر مندگی جست فرس نیست، دنیا در نظر اهل دنیا چنان مهم بوده که از بالا تا پایین بگیره هر کس اگر جست اولا جست اینه مهار ویلی هر که هر چی که اگر جست پرسی ها گشته همی دنیای کاربارانه. اگر دینی امور سرا تنبیه آگاهی تذکر گیردار حضور و قیام و آیانی که با از راه نصیحت به سوی دین قابل برگشت هم قدرت اسلامی باید آنا به زور اولا عادت بدن، چون شما مثل طفل نادانه گرچه سن نبالغی بزانه مثل بچه نادانه انگا و تی نفع و نقصان نزان. آیا پدر و مادر عاقل فقط به خاطر شیک یه فرزند نفسی داری، یه طفل دو ساله، سه ساله، چهار ساله، حرکتی که نگه اجازه ده شی و سر ببی هر چی که دست بجا و تا بسوچی با آتش بکبی، با آب بکبی، به دریا بکبی، سم میچستی کم بلی و وزا نه و تشخیص بده، آیا کسی اجازه ده بودی فرزنده؟ باید اهل سیاست در میدان سیاست، سیاست در مسائل دین هم اعمال بکنن. چون انسان طبیعت طوری پیدا کنک بوده که اول هر کار باید به زور آیه تحمیل بکنه تا رفته رفته با آیه خوگر ببی عادت بگیری، نور انداز زور نلوتی باید عادت داره. تی فرزنده وقتی که واب سهرگاهی عادت کته، اولا نیاز ده که تو بامگاه چه بسا با شلاک بجنه برای نمازی پاد بکنه تا زمانی که عادت بکن ود به موقع پاد بیه برای نماز صبح. حضرت دوران خلفاء راشدین حکومت چرا از دیدگاه ما مسلمین و به خصوص از دیدگاه اهل سنت یک دورانی گوشه گبی که تا قیام قیامت هیچ حاکم حکومت با آن حکومتا مشابهت پیدا کتن نکن چه برسی به برابری؟ آیانی توجه بوتی جامعه افراد دین امور سر بیشتر از دنیا یا هماطوری که حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانی پیر زال پیر زنی هستا ضعیفی ہیں چه دست پا دا معذوری ہیں و تی خانگی کارباری انجام دات نکو کسی نداشت. من یه وقتی به فکر کم تون دوران خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من هر زمانی تصمیمی گفت که من این وقتا صبح زود شب ناوقت رون کاران انجام بدون کسی هم مگندی ثواب منو برسی و من خدا منو بگندی که برای این عاجزه یا ضعیفه یا بی دست پا دا ناتوانا من این خدمتا بکنو. من رفتم مچار نه شی تمام کار انجام دیگه بوده گا لوگی رو پک بوده کوزگی زرفی چه آپا پر کنک بوده گا غذای انتظامی بوده جو سنکو بلوک ترا ضرورتی چیزی گوشتی نه من ضرورت جندی نابینا یا نزانتی که من کار انجام ده من کار انجام ده تکن یا اللہ بنده یا حتی درستی کارانو کتا و رفته بوده را. آخر حضرت عمر فرمانی من کنجکاو بوده اکین آخر که منا هیچ مجال نده سبقت گره گه پیش کپگه باری چند روز ما شپ روز چا بطا آگاه و بیکار کو مانگه باید ای فردا من درگی جون چه تیم هاشی ای کاران که هر تیمی که من هر زمانی که من از زمانا مردمانی استراحت و آرامش و غفلت زمان تلقی کنون رو برایشی خدمت چارو شکار انجام گفته که این یه فرد که چه من سبقت گرگی فرمانی یه روچی من چند روش در کمین بودتون آخر آب روچی متوجه بودتون که آ شخصی که در این میدان چه من عمر هم توانتا سبقت بگیری ای همه انسانی که در هیچ مجال یا عمر ها نتوانتا چنایی سبقت ببار ابو بکر صدیق رضی اللہ ای زمانیه که خلیفت المسلمینه، ای زمانیه که بالاترین مرجع سیاسی و قدرت اسلامی یک پیر زنی جامعی یا ای پیمه پایی تو ای خدمتان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانی اگر چنانچه منی حکومت تا در دوران خلافت گوشی اگر چنانچه بر کنار دجله که آب شیرین جاریه و روانه اگر بلا تشبیه مجلس سگی از تشنگی بمیرید عمر و تا در برابر خدا مسئول زن که خدا شد ای جست که قیامت روز شد اهل مجلس سگا و جرد ای پیمی سگا خدا بکشی عمر پچی جست بی آپ روان کنارا آپ نوا چن میری عمر جستوی پوچھتی ہو یہ جستوی کہ عمر تو یہ سگا بوسیلے بیتار یعنی دام پزشک دکتر دامها پزشکی که حیواناتا بعد معالجه بکن اشیا مورد معاینه بعد قرار بداتین شاید اشیا گردن تا بیماری بود تا که نتوان تا که سرا خم بکن آب باشد دجره موات مسئول زن هما پیم که در امور دنیوی تا ای حد آیانی حکومت تا توجه به مسائل دنیوی و رفاه و سلامت انسان ها کنک بو و حیوان ها کنک بو و ضعیفترین افراد کنک بو برا آیان مسائل دین نادیده گی نمونه مثال روز جمعه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خطبه وانه خطبه جمعه به منزله وازه همه وازه که ما بیانی کنی الان این واز چون شما خطبه عربی نفهمی بعد مسائل روز و مسائل دین شما را ما قبل از خطبه به زبان شما بیان بکنه و به ناچار خطبه هم واسه چار کلمه عربی مختصر که چون واجبین شرعن بانین بجای زبان محلی به زبان عربی بانین چون از دیدگاه فقهی ما بغیر عربی خطبه وانک کراهیت داری این ما هم توانی که ابتداعاً چار کلمه عربی بگوشین و بعدن یک سرا خطبه و واضح یکی کنی درمیانا واضح ادامه بدین به زبان بلوچی کنی یا پارسی و آخر هم دو سه کلمه عربی و صلاة و سلام و درود بانی خطبه خلاص کنی واضح خطبه یکی بی ولی از دیدگاه ما اکراهیت داری بدون ضرورت درست نیم یک بلی در یک منطقه فارسی زبانی من ناچار کنی بودو من همین کار انجام دارم انچکه خطبه تهران وانگوی حضرت عمر رضی الله عنه خطبه وانا گفت و کتابان نوشته اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام روز جمعه وقتی که امام خطیبی درک بی برای خطبه یا نه نماز جایز نه وقتی نه خبر جایز و ثواب عظیم جمعه که ملائک جدا بحثی فرشتگان هر بامگاه جمعه اعلان کنن ای مردم در کفی برای نماز جمعه و تا آماده کنی بروی وقتی که زوال بی ظهر وقت داخل بی این نمره اول ای مردمه اگر چندی نفرند فاقا نامنویس نفر دوم ردیف دوم نمره دوم فلانه نفر سوم فلانه تا زمانی که امام بیه امام که وارد مسجد بود برای خطبه ملائک دفتران بند کنه و یا خطبه گوش داره آیا بعد هر کسی یه در ملائک نامه آیا حاضری نیستی حاضری نلگتا آیا هنچو ویل مفتقای حتی گرفتا او در فضیلت به هم بیان بودتا که اولی کسانی که در ابتدا ساعت اول وارد مسجد با آنی فضیلت در مشابهت با صدقه که خیلی ارزشمندی چیزی و مقام بسیار بلندی داری در جای وقت بحث مفصل این صدقه که من عرض کو که دومی نقطه که ارادم ها بیانه موضوع صدقه و زکات این که فکر که نگون وقت ایفا نکن تو وقت خطبه نزدیکی برای جمعه بعد شادمانی انشاءالله و همین قدر کافیه برای این وقتی تعجب نگا شمیگا که حضرت فرمانتا صدقه ترد البلا صدقه بلاها برگردین بلا پیدا کن به سر کسی یا اگه این شخص را بگبی این شخص باید بر اثر این مصیبت مروچی تصادم بکن از بین برو صدقه ای داتگی صدقه یه سفر بی حتی نید بلا دور کن جایی سر نجات حاصل و تزیدو فی العمر عمر زیاده کن صدقه لا يرد بلاء الا الدعاء یک حدیثی هتا دعا بغیر دعا تضرع به دربار خدا چیزی دیگه بلاها بر نگردین لذا چیزی دیگه از دست من شما در هنگی زمان وقت بلا و مصیبت هایی که بر ملت های مسلمان به صورتهای قحط سالی، به صورتهای تهاجم فرهنگی، به صورتهای تهاجم و لشکرکشیهای ظاهری دشمنان و کفار بر مسلمانان در دنیا بوگا، چیزی از دست، چیزی دیگه از دست من شما بر نه، حداقل دعا بکنیم برای شکست کفار، برای تهاجم های فرهنگی و لشکرکشی ها این نظامی کفار علیه مسلمان ها دعا بکنیم الله درباره که خدایا آنی قدرت ها با آنی جندانی سر کار ببند. خدایا امریکا و برطانیه یا چنان بوتی دردان گرفتار بکن و این سیاه زهمی که از آی صحبت کنگه بدتر ازشی بلایی بهشانی سرانی سر نازل بگه که خدایا اشان بوتی معالجه درد و فکر چنان گرفتار ببن که آیان یک شلاق و چوبی بر علیه مسلمانان برداره که قدرت و فکر قدرتش مبید تو فکر کتبه کنه. مسلمانان ضعیف و ناتوان، ممالک اسلامی، مناطق مظلوم مثل فلسطین، چچن، کشمیر، جزائر، افغانستان، خدایا چه شر ای ظالما حفاظت بفرمایید. چقدر خجالت آوره وضعیت فعلی، چقدر مایه ننگ برای سران آمریکا با ادعاهای بزرگ بزرگ و دهن گشاد در قدرت مندی ادعاهای بزرگ که طرف مقابلش در جنگ که ملتی بی سرپناه، مردمی آواره، مردمی دست خالی از زنان، کودکان افغانستان، و چقدر ننگ برای سازمان ملل، برای حقوق بشر، برای مجامعی که دم از حقوق بشریت جنن که وقتی سگانی دوا و درمانه، وقتی سگانی از بین روگا آیان برآورد، بزرگترین درد ترقی کنه، بیشرمانه بر مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستانها مریضانی که وقت با اسرائیل دست و پنجه نرم کنگه، پزشکانی که برای آنی معالجه یا مشغولن او دا بوم بریچند آنی سرا و از بینش برن ناتمامش کنه، و چادیما سازمان ملل بیشرمانه دم از کمک به مردم محروم افغانستان جا. چقدر درد آوره و صدها برابر این ننگ برای کشورهای، برای رؤسای کشورهای کوتا، کشورانی مسلمانی، کشورانی رؤسا و حاکم تصور کنه که با سکوت مرگباری که اختیارش کوتا کسی گوشه زبان و حلقوم گویایی نداری که ای بی شرم، ای بی حیای زمان، حد اقل بیمارستانان بمباران مکن، مریضانا از بین مبر، زن و بچه بیگناه از بین مبر، اگر تی دست با تروریست نرسی، مقابله با تروریسم کتا نکنه، چون وقت اولین تروریست جهان تو بته، بزرگترین تروریست در دنیا آمریکا این، بزرگترین تروریست در دنیا آمریکا این و بریتانیا. کاش ما توانی داشت بداشتیم که با چنگ و دندان اشانی گوشت پوست ای خویسانی تک تک پارا بکنیم دور داتیم دور داتیم، و ننگ باد بر آ رؤسای جمهور، با آ سلاطین و پادشاهان به نام مسلمان در دنیا که خفقان گرفتگان و سکوت و مرگبارش اختیار کتا. آفرین بر استراتژی رهبر معظم ایران، و ننگ بر آ سلاطین و امرا و رؤسای جمهوری که وطن مسلمانان سر حکومت کنه، از منافع مسلمین استفاده کنه و وطی پادشاهی و سلطنت داره ادامه دیگه، با امریکاش ساخته و امکاناتش در اختیار امریکا قرار داده. خب تناسب من نزانم کجاست که برگردون وشنو صدقه و بلا مصیبت رد بکن، دعا بلا رد بکن، چیزی از دست من شما ساخته نه. آخرین توانی که توانی براوتی مسلمانان مظلوم، برادران مسلمان مظلوم در دنیا کمک بکنین، دعایی و دعایی که از دل در بیه با صداقت، دعا خدای درباره پیش ببی با زبان و شکمی که حلالی وارتا، دعا مطرح ببی به درباره خدا. به قول حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه، آیی تیر شبانگاهی سهام اللیل لا تختی، تیری که در شبانگاه سرگاه وسیله دهان و زبان مرد مؤمن پرتاب بی به علیه کسی یا بر له فایده کسی، مطمئن بی که آب خطای نرو. و ما با یقین و اطمینان از خدا امیدواری که آه این مظلومان ستم دیده، زنهای بی سرپنا و اطفال بی سرپنا، بیماران بر روی تختها خوابیده افغانستان، اشانی دعا و آه و فریاد و مسلمین دنیای آه و فریاد، امریکای دیر یا زود از صفحه هستی و برطانیا نابود و محو بکنه انشاءالله. لا يرد البلاء الا الدعاء. صدقه ای چار حرفه، صاد به معنی صیانت و حفاظت، کسی که صدقه ده، صدقه دیوکا، صدقه مسون داری حفاظتی کن از بلیات آفات مشکلها مصیبتها. دال دلالت نمگا اشاره ہیں، کسی که صدقه ده آئی بسوی امور خیر دنیا و آخرت رهنمایی بی، آئی ذهن برای خیر دنیا و آخرت باز بی. قاف اشاره این بشی که صاحب صدقه با صدقه دادن تقرب و نزدیکی و قرب خدا به دست دیاری. در آخر ها و هی اشاره این به هدایت، در زمانی که میدان محشر انسان ها سرگردان بند، صاحب صدقه یا صدقه بسوی راه شاه راه بهشت هدایت کر، راهنمایی کن بهشت دروازه ای طرف این بلو. فرمانه هر کسی که در اولیه به مسجد جامعه آیه ثواب بمانند صدقه دادن یک شطوری، دومی ردیف مردم که یا در ساعت بعدی به منزل کسانی هم که گو که صدقه دیا، سومی ردی مردم هم که به منزل کسی هم که گو سفندی صدقه دا، چهارمی ردیف مردم هم که یک مرگی صدقه که، پنجمی ردی هم که به اندازه تخم مرگی صدقه که. پس روز جمعه عزیزا شش روز شما برای امور دنیای گوازینه، روز جمعه که سه ساعت جلوتر بیای نماز الان به موقعتی برگزار ببی، از نصائح و ای پنده هم برخوردار ببی، اشکال داری ایشی؟ قصه گویی که شبها شما سه ساعت ننده، چار ساعت ننده، پای تلویزیون فقط فوتبال اشاره، خدایی فوتبال چه بلایی بود بر سری جامعه، شیر خدا ریشکه نکن زید دنیا. خیلی های نماز فجر قضایین، مسجد نندگ برای جوان مسلمان یک ساعت درد آوره، مولوی دیر که مسجد نندگی، در حالی که پیغمبر فرمانی مسجد بهشت باغ، تاشم مؤمن وقتی مسجد های پیغمبر تشویه داده منافق و مؤمن ها، مؤمن وقتی وارد مسجد بی مانند ماهی که زندگی تو خشکی دور داده بیقراره دوباره به آبی دور ده چطور احساس آرامش کن، مؤمن در غیر مسجد بیقراره وقتی مسجد یه آرامش حاصل کنه، و منافق برعکسی در بازار وی دریای تو کا شنا کنه که ماهی که در دریای بازار تا برای وقتی مسیح تا اگه به یک طریقی زور رغبتی روی ریایی هر لحظه گوشه قیامت کبرای برای بزگی بیقراره کدی تمام بو کدی تمامی کنن دیر بو فلان روز جمعه برای عبادت عزیزان خدای فضل و کرمی که مار شما را مثل قوم داود به شکل بوزینه و میمون و شادی مسخ نگه چون بنی اسرائیل موظفت نگفتی شنبه روچه فقط عبادت بکنه آنی شنبه به منزله شما جمعه یا حدیث ها که یهودا شنبه انتخاب کو نصارا یک شنبه انتخاب کو و مسلمین الله تعالی به جمعه یا هدایت فرمائی با یه تفاوت کنم موظفت که روز شنبه دست بسیار سفید مجنه بجز عبادت و همشیه که وقتی روز شنبه قوم داودا ماهی گیری ادامه دا اهم با یک حیلهی که نک ماهی بگیرن وشتی روچا طالب عرض کنی که ماهی از دریا بیاند همی خورانی تا طالبان تا دپانش بندی یه روچش نگیرین یک شنبهش گیرین شب آوابتن خدایا مست خودتن صبح پادتن در میمونه شادی و بوزی نبود ها اگر خدا تعالی با جمعه دریایو کا و نماز جمعه بی توجهی کنو کا یک دهم هم کار بکتی فقط بگشتی نیش می بگد دستان ما شادیگی دست کنو ها بگد دپسون شادیگی بان ادگر جسم شمی بدن مردمی گی چی کنگ بو کجا قدرت دیما داری اللہ کا مسلمین بیدار ببی خورده به ارزش های دینی ارزش قائل ببی جمعه یک روز اختصاصی برای عبادت ہے در روز جمعه پیغمبر فرمائے ساعتی هستن که هیچ مؤمنی در این ساعت آئی دعا مصادف با این ساعت نبی مگر اینکه آئی دعا مستجاب بھی اکثر علماء گوشن که این ساعت همین زمانی که امام برای خطبه نندی تا اینکه نماز تمام بھی بعضی گوشن از صبح بگیره تا غروب اسرا این ساعت 80 قول های این ساعت بارا کجا ساعتی پس کسی کشی هنچکو لیلت القدر خدا در تمام رمضان و بخصوص در عشر اخیر پنهان کتا تا تمام این ماه شپان زنده دارک ببا جمعه همین قدر مهم ای فضیلت و ای ساعت همه پن پنهان کنک بوتا تا از صبح جمعه تا غروب جمعه مسلمان مومن و تا برا عبادت آماده بکن بیاد خدا مشغول بکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ای واقع که من اشاره کو عرض کنو و وقت تمام حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ وانگا کتی خلافت وقتا حضرت عثمان زنورین رضی اللہ عنہ دیستی که خطبہ وقتا وارد مسجد بود کہیں حضرت عثمان سومین نفر در اسلام کسی که بعد از حضرت عمر شا تمام درجہ آئی بالاترین و بعد از حضرت عمر با اتفاق مسلمین همائی جانشین پیغمبر علیہ السلام تعین بود و پیغمبر دامادی که دو دختر پیغمبر یکی پس از مرگ دیگری در خانه آی بود تکن لذا آی نام زنوره دارای دو نور دیده پیغمبر جامع قرآن سومین خلفاء راشدین تاج علماء عاملین کسی که شپیتها قرآن در نماز درکتا ختم کن تلاوت کن وارد مسجد بود در حین خطبه حضرت عمر در همین زمان هم تذکر دادن گوشتون که هنچو که دنیاوی امورا توجه داشت آیاموتی دوره زعفای غربای رسیدگی دین امور مهمتر از دیدگاه آیا حضرت عثمان این وقتی بگینه گویا به تاخیر وارد بوده و جا خطاب گو گوشتی این موقعی آیا گه این وقتی آیا گه یعنی چرا زودتر وارد مسجد نبوده گه حضرت عثمان ها عذر پیش کو معذرت بیان کو گوشتی و جمع مشغول یک کاری بوده گو عجله عجله لورتگون که به مسجد برسون یه خورده دیر بوده حتی من نتوانتم رو چیگه غسل آقه جمعه رو چون غسل سنته برای رعایت نظافت بهداشت بهترین بهداشت اسلام تقلیقی نکوته اگر دنیا بخاطر ترس از مردن به بهداشت یک هزارم توجهی که با اشعای چند تا پوستر و تبلیغات اشا در دین مبین اسلام مطالعه کنی مسلمانی که آگاهی هر بودی بهداشته نماز بدون بهداشت و وضو و طهارت نبی جزو عبادات بهداشت مراعات کنک پیغمبر فرمائی که غسل يوم الجمعة حق على كل محتلم أو كما قال روز جمعه غسل و دوش گرگ و حمام گرگ برای هر انسان بالغ یک وظیفه چه آی بدن هیده عرق بوا نباید مسجد آلوده ببی نباید آی هم نشین احساس بوی بد چه آی عرق بدن اگه بکنه بهداشت باید مراعات ببی. حضرت عثمان عرض کو که من عجله عجله هاتم حتی نتوان تنگو غسل بکنو سام کتا تا زود برسینو. حضرت عمر بجاشی که عذر قبول بکا بعض وقتی تهدید و تنبیه ادامه دا فرمانی که عجیب بس غسل هم نکودا یہ دومین جرم جرم اول که به تاخیر یاتگه جرم دوم که توبت وشه بدون غسل یاتگه برای نماز جمعه. اینقدر در صدر اسلام حساب رسی کنگ بود توسط مسئولین جوامع اسلامی مروچی اگر ما یک هزارم آنی احساس مسئولیتا کلکم رائن و کلکم مسئول ان رعیتی پیغمبر فرمان شما هر کسی به منزله والی و حاکم و سرفرستی و مسئول از وقت رعیتا شما ما شما درست هم یک رعیتی دارین. المرأت رعیت فی بیت زوجها و مسئول ان رعیتها جنین و تی مرد لوگ حاکم لوگ اسبابی که آی دست چی رایان امکاناتی که مردین در اختیار آی اشتگا قیامت آینی حاکم و درباره آیان مسئول اگر خیانت بکن و صاحب منزل و آقای منزل مرد منزل به منزل راعی و والی و حاکم منزل آی منزل تا هر گونه تخلفی پیش بیه قیامتا مسئول خدای درباره و حاکم در مملکت آی راعی و نگهبان و حاکم بر مردمه و مسئول نسبت به رعیت. دعا بکنی خداوند متعال جل علا شانهو راعی و رعیت حاکم و محکومانا و می اولوالامر و مسئولین و ما رعایا و مردما هماهنگ با یکدیگر در جهت خیر و صلاح دین و دنیا حرکت کنگه توفیق عطا بفرمانی. لذا عرضم که شنا فرصتای خوب یکی جمعه و یک فرصت بسیار عظیمی که در سال یک بار تکرار بی نیمه شعبان پانزدهم شعبان شپا عبادت کنگ و آی روچه روچک دارگه بسیار فضیلتی حتی سعدی شعر من بارها در ای پیمی موقع منتا شبی چنین در هفت آسمان برحمت باز خدا ای شفتها اعلان که سائلی همه ای سؤالا پورا بکنو لوٹو کی همین بدیو چه گناه تو بکنو گھر ما ای گناه ببخشو خدا اعلان کن تا صباحا تا سو اعلان بی. لذا نیمه شعبان از همه فرصت های مغتنمی که هر مسلمان باید مترصد این فرصت ببی که در یکی شب بیداری و یکی روز روزداری انسان شاید سالهای کتا کمایی توان به دست بیاری. خدا مند متعال ما شما را در این زمینه ها خیر دنیا و آخرت سبقت برگه و پیشی گرگه توفیق عطا بفرمانی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. واتقوا الله حق تقاته كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.